Szia! Na, szédesanyám, na, mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csináltok? Jó vagyunk, nézzük a tévét. Na, voltak a Ferik égben? Nem. Nem is mentem. Az előbb fülhívott a Viki, mondja, hogy rendben van minden, csak most a vérit, ha mi a csodán rendben volt, minden most a vérit kér, majd hónap lesz meg a vér eredménye neki, tán vagy, mint oda. Ennyit mondott. Ti is beszéltetek fel, nem? Nem beszéltünk még vele. Én meg úgy döntöttem, hogy ezt a kisebb fejű káposztát is, ami még be se fejesedett, az, hogy ha a föl akarom szántani, úgy se fejesedik már tovább, nem? Hát nem. Hát, én hallod, meghívott vitóvágásra? Nem. Nem hívott meg? Nem. Nem mondta egy szóval sem, hogy menjek, vagy hónap biztonságnak. Én mondtam, hogy majd küldök neki paprikát, mert van paprikám, tudod az, ami... De egy szóval sem mondta, hogy menjek disznóvágásra, hát most nem tudom. Akkor nem köllök, nem? Nem tudom. Én se. Azért kérdezem. Ez hogy mint? Hát mindegy. Lesz, ahogy lesz, majd megmondjátok. Én máma dolgozok egyfolytába. Jó. Hát muszáj mondani, hogy egyszer meglegyünk. Na jó, van, akkor leteszem, azt csinálgatom. Jó? Ha te jó vagytok, rendben minden, akkor. Jó vagyunk, rendben vagyunk. Na, szédesanyám, akkor. Szia, szia. Yeah. Yeah. Mi van?